السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے کھانے میں مال میں برکت کا بڑا عجیب نسخہ۔ اب سنیے، حدیث بھی سنیے اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی جو علماء نے تجربہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں گئے تھے تو فوج کو کھانے کی تنگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، حضور، تھوڑی سی کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، انہی کو لے آؤ۔ میں لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، چمڑے کا ایک دسترخوان لاؤ۔ میں لے کر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور مٹھی میں کل کھجوریں لے لی تو وہ 21 تھی، 21۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ہر کھجور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر رکھتے جاتے، یہاں تک کہ کل کھجوریں رکھ دی، یعنی 21 کھجوریں لی اور 21 کھجوروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا، پھر رکھ دی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا، رکھ دی، یعنی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ آپ کے پاس 21 کروڑ ہے، 1 کروڑ رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، 2 کروڑ رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ تو یہ 21 مرتبہ کی فضیلت علماء نے نکالی ہے۔ حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ہمیشہ اپنے گھر میں بھی رات کو جب دروازہ بند کریں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے، دکان کھولے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دکان کھولیے، دکان بند کریں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں، دم کر دیجئے۔ مال میں بڑھوتری چاہیے، کھانا کم ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ یہ 21 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، لیکن تجربے کے طور پر یہ علماء نے لکھا ہے کئی جگہوں پر۔ کوئی بھی کہیں کپڑوں کی کمی لگ رہی ہے، کوئی دکان میں مال، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ حفاظت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، خیریت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ بیمار ہے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے۔ آپ بیمار ہیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اور 21 مرتبہ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ہر بسم اللہ شریف پڑھی، پھر ہر کھجور کو بسم اللہ کہہ کر رکھتے جاتے تھے۔ ابھی حدیث کو سنا رہا ہوں، یہاں تک کہ کل کھجوریں رکھ دی۔ پھر راوی کہتے ہیں وہ کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ پورے قافلے نے وہ کھجوریں کھائیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 21 کھجوریں دی تھی، تو میرے بھی وہ کھجوریں حضور کی زندگی میں میرے پاس بھی رہی، پھر صدیق اکبر کے زمانے میں میرے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں میرے پاس رہی، پھر حضرت عثمان جب شہید ہوئے میرے پاس رہی اور میری جھولی میں رہتی تھی۔ 80 وسق کھجوریں میں نے اس میں سے نکال کر لوگوں کو کھلائی ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، وہ زنبیل کہیں گم ہو گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی، 21 کھجوروں پر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ 21 مرتبہ کا وظیفہ بھی میں نے آپ کو دے دیا. کوئی بھی کام کرنا ہو, دکان روزانہ کھول رہے ہو, 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے, انشاءاللہ خوب برکت ہوگی. دکان بند کر رہے ہو, 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیجئے. لیکن یہ جو میں نے پیسوں کی, کروڑ کی, دکان کی, یہ ساری باتیں علماء کی بتائی ہوئی ہے, اور وہ کھجوری والی بات صحیح حدیث میں ہے. ترجمہ نسنہ جلد 4 صفحہ 211 پر یہ حدیث موجود ہے, اور اس کے حوالے بخاری مسلم میں بھی اوپر اوپر کئی کتابوں میں ملتے ہیں. ان میں کسی جگہ 21 مرتبہ کھجوروں کا تذکرہ ہے, کسی جگہ نہیں ہے, لیکن ترجمہ نسنہ میں تو 21 مرتبہ کا ترجمہ ہے, خود یعنی لکھا ہی ہوا ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبوطی سے پکڑ لیجئے, بغیر نماز کے نہیں. کوئی کہے خالی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, نماز نہ پڑھو, برکت نہیں ہوگی. نماز بھی پڑھیے, قرآن بھی پڑھیے, اللہ سے بات بھی کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ. حدیث شریف میں آتا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہی عرش کا طواف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے. میں نے پڑھا عرش کے سامنے اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے, آپ پڑھو گے آپ کا بھی تذکرہ کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کے ان سبقوں کو قبول فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.